Ад страху язык прымёрз да зубоў, лёгенька стукнуў яго па плячы браціла. Ды не дрыжы, не дрыжы, я цябе не з'ем, можаш памацаць мяне, я не з дыму і не з сажы. Сцегіс і сапраўды працягу уперад худую кастыстую руку, лёгенька крануў начнога госця доўгімі празрыстымі пальцамі. Не апёкся, браціл ужо сеў на чурбанчык. Асінавымі чурбанчыкамі была завалена падлога каморкі. Пэўна, Сцягіс з вечара нацягаў дроў з вуліцы ў жытло, каб на золку, калі трэба будзе распальваць у печы, яны былі пад рукою. Летгал нарэшце паверыў, што перад ім не упыр пераварацень, а ягоны колішні сябрук. У невялікіх шэрых вачах успыхнулі іскрынкі здзіўлення і нават радасці, але адразу ж зніклі. «Ты забіў доте купца з прэльскай акругі», – ціха сказаў Сцегіс. «Князь Вячка загадаў забіць цябе, але ты ўцёк». «Я ўцёк у Рыгу». «Праўду кажаш, Сцегіс?» «У Рыгу? Да гэтых псагаловцаў, які забіраюць нашу зямлю і апаганьваюць магілы нашых продкаў». Вочы у Сцегіса сурова ззялі. Браціла нечакана кінуўся перад ім на калені, шырока перахрысціўся, заплакаў, загаварыў, глытаючы калючыя слёзы. «Я пракляў той дзень, калі забіў Дотта, і калі збег да тэўтонаў, справядліва, кажа, наймілосэрнічы Бог, ператвару святы вашы ў плач і песні вашы ў рыданні. Колькі слёз я праліў, Сцегіс, а ты ж помніш, я быў вясёлы, помніш, Сцегіс?» Ён знізу ўверх пранізліва глянуў на Латгала. Сваім позіркам, як кап'ём, прабіваў ён мяккае сэрца Сцегіса. «Помню, стань, браціла, я ж не князь і не баярын. А помніш, як мы з табой уцякалі з таго берга Дзвіны, ад селаў і літоўцаў, і ў наш човен упілося аж 7 стрэл, як мяне параніла? Помню, але навошта ты вярнуўся, браціла?» «Вярнуўся, як пёс на сваю блявоціну. Не мог я там, паміж тэўтонам. Ні вера іхняя, ні мова, ні жанкі прыгожыя, нішто мне душу не грэла. Маці сваю хачу ўбачыць». «Маці твая жывая», – сказаў Сцегіс. «Зяленіца на ўвесь кукей нос, травамі людзей лечыць, сухімі, зялёнымі, дымам, вадой, шэптам і словам Божым». Браціла парывіста узняўся з каленцаў. «Скажы, Сцегіс, а Софія, дачка князева, здаровая?» Латгал спахмурнеў. Дрэнна з ёй, хворы дух пасяліўся ў Софіі. «Гарыць, як у лютым агні, не спіць, плача цэлай ноч. Пэўна, Бог хоча ўзяць да сябе князёўну. Князь Вячаслаў казаў перад баярамі і купцамі, хто вылеча дачку, таго шчодра ўзнагароджу, і хвала таму будзе вечная і ад жывых людзей, і ад бацькавых касцей». «Дык вось ведай, Сцегіс», – радасны ўрачыста абвесціў браціла, – «я вылечу князёўну Соф'ю, я, дзеля гэтага, я да тэўтонаў уцёк. Ты вылечыш?» Латгал ад здзіўлення раскрыў рот, і ярка прыгожа бліснулі ягоныя часночна-белыя дробныя зубы. «А хіба ты забыўся, што я родны сын зялейніцы домны? Яна мне ўсё сваё вядунства адкрыла. Сілу я маю вялікую, таемную, і траву з Рыгі прывёз ад лекараў тэўтонскіх, а трава гэта з самога Рыма. На гары Везувій расце, з якой агонь і смурод падземны вырываюцца. Хто стаўчэ гэтую траву, потым змеліць, потым кіпіцень кіне». «Дзе трава?» – перарваў яго Сцегіс. Твар у Латгала быў бледны, усхваляваны. Іму так не цярпелася хутчэй убачыць дзіўную заморскую траву, якая валодае незвычайнай сілай. Ён любіў маленькую светлавалосую князёўну, якая прыжыла на зямлі ўсяго толькі 5 сонцаваротаў і неўзабаве павінна была з нявылечанай хваробы назаўсёды адплысці ў лодзі смерці туды, дзе блукаюць няясныя самотныя цені мёртвых. Ён і сам заўсёды баяўся смерці. Убачыць маланку хаваецца пад абрывісты бераг Дзвіны або ў лес, або ў якую-небудзь яму і шэпча: «Бог мяне шукае, пакараць хоча». «Вось гэта трава», – сказаў брацел і дастаў за пазухі невялікі мяшэчак. Не спяшаючыся, нахмурыўшы цёмныя бровы, развязаў яго асцярожна, двума пальцамі дастаў тонкія светла-зялёныя сцяблінкі. Ладгал аж дыхаць перастаў. Памкнуўся ўзяць траву, панюхаць яе, але браціла не дазволіў, схаваў свой цуд назад у мяшэчак, растлумачыўшы. Нельга яе ў чужыя рукі аддаваць, сілу сваю губляе ад чужых рук. Толькі мяне яна слухае, трава гэтая заморская. І толькі ноччу можа піць ее хворы чалавек, бо яна баіцца сонца. Дык пайшлі ў апачывальню князёўны Софіі. Хутчэй пайшлі, я заведу, хвалюючыся, ускрыкнуў Сцегіс. Што ты робіш, сынок? Нечакана, у які ўжо раз апёк брацілаву душу голас маці. Эту траву ты нарваў на тым беразе Дзвіны, гэта наша трава, а не заморская, і не мае яна такой сілы, спыніся, сынок. Брацела нібы спатыкнуўся на роўным месцы, спыніўся, сэрца білася ў грудзях, як злоўлены уцянёты верабей. Стала цяжка дыхаць. Са мной прыйшоў яшчэ адзін чалавек, я не магу лячыць без яго. Ён павінен, толькі ён, падрыхтаваць з травы цудадзейны эліксір, сказаў брацела. Пакліч гэтага чалавека з двара. Там дождж, і ён стаіць пад дажджом. Ладгал адкінуў дубовую завалку, расчыніў дзверы. Густы шум дажджу ўварваўся ў каморку. Хліпнула і патухла свечка. Тэўтон, як халодны начны вецер, увайшоў з двара. «Зараз я запалю свечку», – хваляваўся, няўпэўнена адчуваў сябе ў цемры Сцегіс. «Толькі знайду крэсіва». Ён пачаў лопаць рукамі ў цемры, нечым грукаць, нешта адсоўваць. Тэўтон тым часам аддаў брацілу шчыт і суліцу, якія той пакінуў на двары. Нарэшце Ладгал выбіў іскру, запаліў свечку. Насцярожана глянуў на Тэўтона, спытаўся ў брацілы. «Хто гэты чалавек?» «Гэта Божы пілігрым з Рыгі, хоча прыняць полуцкую веру», – схлусіў браціла. Ладгал, здаецца, паверыў. «Вядзі нас да князёўны Софі», – загадаў браціла. «Табе ж аднаму князь Вячка давярае свае ключы і запоры». Сегіс памкнуўся ісці, але раптам спыніўся, паказаў рукою на меч Тэўтона і кап'ё брацілы. «Нельга са смяротным жалезам ісці ў адведкі да нявіннай душы. Можна спалохаць анёлу, якія яе ахоўваюць. Пакіньце зброю тут». Тэўтон пры гэтых словах кінуў маланкавы позірк на брацілу, чакаў ягонага рашэння, сціскаючы рукаяць мяча. «Нам можна», – упэўнена сказаў браціла, – «мы богава воінства, і наша жалеза нікому не прыносіць зла. Вядзі Сцегіс, калі хочаш выратаваць князёўну». Яны выйшлі з каморкі Ладгала, прайшлі праз княжацкую трапезную, дзе пахла смажаным мясам. Па вузкай каменнай лесвіцы спусціліся ў змрочныя халодныя падзямеллі. Кроплі вады, зрываючыся з нябачнай столі, часта падалі зверху на лоб, на шчокі. Ладгал хуценька ішоў наперадзе, трымаючы ў руках свечку. Агеньчык свечкі кволы, неўпэўнены, вырваў з цемры толькі невялічкі кружок, у які можна было бачыць пад нагамі сцёртыя часу каменныя пліты. «Ідзе твая смерць, Вячка», – думаў браціла, сціскаючы вострую суліцу. «Да цябе нам не дабрацца. Цябе, як псы, дзень і ноч ахоўваюць верныя воі. Але мы возьмем тваю дачку, адзіную тваю дачку, мы пераплывём з ёю на той бераг Дзвіны. У чараты хмызнякі ты заўтра прыбяжыш туды, прыбяжыш адзін без дружыны, бо ты любіш сваю дачку. Я ведаю, што ты моцна любіш яе, і там, у хмызняках, цябе сустрэне смерць». Ён, брацела, нават не ведаў, калі б у яго спытацца, за што ён так ненавідзеў Вячку. Ён ужо прывык да думкі, што абавязкова павінен забіць яго. Але за што? За тое, што Вячка князь? Князёў шмат, і Вячка не з горшых. З рагвалодавага кораня, з полацкага дому. За тое, што Вячка малады і прыгожы? Магчыма. За тое, што ён удачлівы, смелы? Таксама магчыма. Было б святло, а матылькі прыляцяць, казала некалі Брацілава маці. Ідучы па змрочным падзямеллі, Браціла, здавалася яму, пачынаў разумець няпросты сэнс гэтых чутых у маленстве слоў. Ён быў матыльком, ён ляцеў на святло, каб патушыць тое святло, якое заўсёды рэзала вочы, раздражняла, псавала кроў. Ладгал раптам спыніўся, ды так нечакана, што Браціла, аддаўшыся сваім думкам, наляцеў на яго. Патухла свечка. «Ты што, Сцегіс?» – разгубіўся Браціла. «Значыць, князёўну лячыць хочаш?» – пытаннем на пытанне адказаў Ладгал. «Хачу. Траву заморскую прывёз?» «Прывёз. Ты ж яе бачыў, Сцегіс. А Богу вочы не пабаішся глянуць, калі настане твой час?» «Не пабаюся. Ты ведаеш мяне, запалі свечку, а то шыі скруцім». Ісці ўжо недалёка, чамусьці прыцішыў голас Ладгал. Яны зноў пакрочылі ў цемры, зноў звонка падалі кроплі вады, і раптам Сцегіс рэзка рвануўся ў бок, у нішу, якую ведаў толькі ён адзін. Брацілы з Тэўтонам зрабілі крок другі ўперад, і вялізная каменная пліта паплыла ў іх з-пад ног, перавярнулася. Нават не паспеўшы спалохацца, войкнуць, яны паляцелі ўніз у калодзеж пастку.